والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اور اس روز یعنی بروز قیامت وزن بھی واقع ہوگا، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. قیامت اور میزان عدل. ارشاد ہے کہ اعمال کو قیامت میں وزن کرنا حق ہے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بروز قیامت عدل کی ترازو قائم کریں گے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے. رائی کے دانے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو وہ بھی رہ نہ جائے گا، شمار کے لیے ہم کافی ہیں. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، اگر ایک نیکی ہو تو اس کو دگنا دگنا کرتے جاتے ہیں. یہ اجر عظیم اللہ کے اپنی طرف سے بطور انعام کے ہے. اور فرمایا تول میں جو بھاری اترا وہ بڑے مزے میں رہا، اور جو ہلکا اترا وہ دوزخ میں جا گرا. جانتے ہو حاویہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے. اور اللہ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو رشتے ناتے سب ختم ہو جائیں گے، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. جس کا وزن بھاری رہا وہ تو کامیاب رہا، اور جو ہلکا رہا وہ بڑے خسارے میں پڑا، اور ہمیشہ کا جہنم اس کا ٹھکانہ ہوا. میزان میں جو چیز تولی جائے گی، بعض نے کہا وہ نفس اعمال ہیں، اگرچہ وہ اعراض ہیں یعنی غیر مادی چیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جسم دے دیں گے. اسی مضمون کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس کو امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے، کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے روز دو بادلوں کی صورت میں سامنے آئیں گی، یا دو سائبانوں یا آسمان پر پھیلے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں ہوں گی. اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے رہنے والے کے پاس قرآن ایک نوجوان خوش رنگ کی شکل میں آئے گا. قاری پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں، رات بھر تمہیں جگاتا رہا اور دن بھر تمہیں تعمیل حکم اور تمہیں روزے کی حالت میں پیاسا رکھا. یعنی قرآن پڑھنے والے قاری قرآن کے اجر کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے آدمی کی شکل دیں گے، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور وہ مخلوق نہیں. قصہ سوال قبر میں ہے، جس کو امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ مؤمن شخص کے پاس قبر میں خوبصورت نوجوان خوشبودار آئے گا. صاحب قبر پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں. حدیث بطاقہ میں ہے، جس کو امام ترمذی اپنی سنن میں اور ابن ماجہ لے کر آئے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو ایک کاغذ کا پرزہ بروز قیامت دیا جائے گا، اور وہ ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا، اور دوسرے پلے میں 99 کاغذ کے تومار رکھے جائیں گے. ہر ایک اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے. اس بطاقے میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. وہ شخص کہے گا کہاں یہ کاغذ کا ٹکڑا اور کہاں یہ پورے کے پورے دفتر؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مگر تمہارے ساتھ آج کے روز ظلم نہیں کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں کے تومار دفتر کے دفتر ترازو میں ہلکے ہو جائیں گے، اور وہ کاغذ کا چھوٹا سا بطاقہ وزنی ہو جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمل یا نام اعمال وزن نہیں کیے جائیں گے، بلکہ خود عمل کرنے والے شخص کا وزن کیا جائے گا. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ایک موٹا سا آدمی لایا جائے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پریشے کے برابر بھی وزن نہ رکھتا ہوگا. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. مسند احمد نیز مسند ابی اعلیٰ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ستائش کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کو ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں پر تعجب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ میزان اعمال میں تلے گا تو اس کی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گی. ان تینوں روایتوں کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ کبھی اعمال تولے جائیں گے، اور کبھی اعمال نامے، کبھی عمل کرنے والا خود.